राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक बात है बहुत बढ़िया, ये शरीर और संसार एक है। जल पावक गगन समीरा पंचरत त्रियादम शरीरा, ये पंचरत सभी तारा के प्रति भगवान ने कहा है। क्षति जल पावक गगन समीरा पंचरत त्रियादम शरीरा, तो शरीर के संसार की एकता है। जैसे शरीर की संसार की एकता है, ऐसे ही परमात्मा की आत्मा की एकता है। तो मैं शरीर नहीं हूं ये अनुभव करने के लिए कई बातें हैं। एक बात तो ये है कि जब हम जन्मे तो साथ में कुछ भी नहीं आए थे। हमारा जन्म जब मां से हुआ उस समय हमारे साथ में कोई चीज नहीं थी, परंतु परमात्मा थे। परमात्मा सर्वव्यापक है, तो क्या गर्भस्थ बालक में परमात्मा नहीं है? तो परमात्मा साथ में है। और मरने पर कोई चीज साथ में नहीं जाती, परंतु परमात्मा साथ में जाते हैं। क्यों? वे अलग हो ही नहीं सकते। क्या मरने वाले प्राणी में भगवान नहीं रहते? क्या मुर्दे शरीर में भगवान नहीं रहते? भगवान सब में रहते हैं, तो साथ में भी जाते हैं और वहां भी रहते हैं। साथ में शरीर नहीं जाता, परंतु परमात्मा शरीर में भी है, मुर्दे में, और जो जीव गया उनके भी साथ में है। क्यों? सर्वव्यापक होने से आप नहीं कह सकते मुर्दे में परमात्मा नहीं है। यहां से गया जी उसमें परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा सब में व्यापक है, समझे? और शरीर व्यापक नहीं है, शरीर तो हमारे सामने बदल गया। मैं अपने बालकपन में ये काम करता था, जवानी में ये करता था, आज वृद्धावस्था में ये करता हूं। तो हमारे सामने शरीर तो बालक जवान और वृद्ध हुआ, परंतु क्या आप बालक और जवान और वृद्ध हो गए? आप तो परमात्मा के साथ में, आप निर्विकार हैं। शरीर तो भी कौन थे, न करो थे न लिपे थे, शरीर में स्थित रहता हुआ भी करता और लिप्त नहीं होता, है जो रहता है। हम आए तो कुछ लाए नहीं, जाएंगे तो कुछ जाएंगे, जिद जाएंगे नहीं, परंतु परमात्मा तो हमारे साथ में रहेंगे। जन्मे तो ही परमात्मा साथ है, मरे तो ही परमात्मा साथ में, जीवे तो ही परमात्मा साथ में, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, सत्य स्वभाव ही रहेंगे। जो शरीर है सदा रहेंगे, ये जैसे ही नाम गए। अब इसमें एक बात है बहुत बात मार्मिक, जैसे आदमी तटस्थ रहता है जैसे सुन मित्र मध्य सदृश बंधु साधु संबुद्धि, तो सब में रहता हुआ परमात्मा सब में रहता हुआ भी इन सब में एक नहीं होता। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा एम अभ्य शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिपे थे, शरीर में स्थित करता लिप्त नहीं होता है क्योंकि परमात्मा के साथ देखता ही नहीं है, तो परमात्मा करता भक्त नहीं मिलता। सूक्ष्म आकाश में नोप लिपे थे सर्वत्र अवस्थित हो गए, सब जगह स्थित में लिप्त नहीं होता, कर भक्त नहीं बनता। यथा प्रकाश कृतज्ञ वह मैं कर्ता बनता है तो सूर्य कर्ता नहीं बनता। सूर्य के प्रकाश में कोई चाहे वेद पढ़े चाहे शेगा खेले और पुण्य भागी नहीं होता। गंगा जी में गऊ बह जाए मनुष्य बह जाए ब्राह्मण बह जाए तो ब्रह्मचर्य गौचर नहीं लगती, क्यों अहंकार है ही नहीं। जैसे न अहंकार तो भाव बुद्धि से लिपे थे, ये 17वां श्लोक बहुत बढ़िया है। ऐसे न अहंकृत भाव, अपने में अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि लेपने में अहंकृत भाव नहीं, करता बना लेप होना का भोगता बना। ऐसे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिपते हत्या पैसे मान लो का न अंति न निपते थे। अगर ये युद्ध आ जाए उसमें संपूर्ण मार दे तो मारता है लिप्त होता है। मानो आत्मा करता भोगता नहीं बनता। अब एक बात और मार्मिक बात जो याद रखने की है, जब ये करता भोगता नहीं बनता तो शरीर में रहता हुआ भी तरी शरीर में तटस्थ है, शरीर के साथ घुलता मिलता नहीं है। शरीर तो करता भोगता बनता है, प्रकृति है इंद्रिया इंद्रिया से बर्तन थे, प्रकृति ऐसे कर्माने नान्य गुणे भी करता रहा, तो कर्तापना भोक्तापना ये केवल जड़ विभाग में है, चेतन में है ही नहीं। आप सदैव के साथ एक मान लेते हैं तो कर्ता भोक्ता बन जाते हैं, इससे जन्म मरण होता है। तो आप सदैव के रहते हुए भी अहम क्या है, अहम है प्रकृति अपरा भूमि नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अपरा प्रकृति है। उस अपरा प्रकृति के साथ में अपने को बना लिया, आप परा प्रकृति है अपरे में प्रकृति विद्धि में परा मेरी वो भी पद मेरी है, उसमें मेरी दोनों में कहा में अहंकार भिन्न प्रतिष्ठा और आगे जीव भूत ये भी परा प्रकृति है। जीव भूत महाबाहो ये धारी जगत वो भी मेरी है, यो सब सब परमात्मा है। ये सिद्ध वगैरह सब परमात्मा ही है, बारे कोई है ही नहीं। तिल जितनी चीज भी परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, परा परा दोनों भगवान नहीं, प्रकृति प्रकृति भगवान एक है। जैसे आप में प्रकृति आपका स्वभाव है, स्वभाव और आप एक है, जैसे प्रकृति भगवान एक है। आपका स्वभाव घटता और बढ़ता है, अच्छा और मंदा बनता है, जैसे विकार है, पर विकार होते हुए भी आप अलग नहीं बता सकते ये मैं ये मेरी प्रकृति नहीं, ऐसे बता नहीं सकते। तो परमात्मा से अलग कोई चीज हो ही नहीं सकते। घास फूस तिल जैसी चीज भी परमात्मा के बिना परमात्मा का स्वरूप है, स्वरूप परमात्मा का है। सभी परमात्मा का स्वरूप होने से जीवात्मा है ये परमात्मा के साथ है, तो साथ होता हुआ भी शरीर में घुलता मिलता नहीं है। शरीर स्थो भी कौन थे न करो तेज न लिपे थे, 31वां श्लोक है। शरीर में सत्वा भी कर्ता भोक्ता नहीं बनता, तो कर्ता भोक्ता आप बनते ही नहीं, आप बिल्कुल निर्लग है। शरीर के साथ एक कर्ता भोक्ता बन जाते हैं, नहीं कर्ता भोक्ता बनते नहीं। तो कर्ता भोक्ता नहीं बनते, इससे सिद्ध क्या हुआ? शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है। आई नहीं समझ में, शरीर में रहते हुए भी शरीर कर्ता भोक्ता बनता है, प्रकृति है, गुणा गुणे से बर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया से बर्तन थे, नान्य गुणे पे करता रम, ये कर्ता बन कर्ता बना केवल जन्म में रहता, केवल जन्म में चेतन में आता ही नहीं। तो चेतन क्या रहा? ऐसे अलग रहा, अलग रहने को तटस्थ कहते हैं। तटस्थ आदमी तटस्थ है, बिल्कुल अलग है, अलग है, साक्षी है, इसमें घुलता मिलता नहीं। तो घुलता मिलता नहीं तो वो अब मार भी बात कहता हूं, आप घुलते मिलते नहीं तो हरेक क्रिया करते हुए, हरेक काम करते हुए मैं तटस्थ हूं। अपने को तटस्थ मानो, क्योंकि शरीर के स्वच्छ आत्मा मिलते नहीं। शरीर है अपराध, आप हो परा प्रकृति भगवान जी, तो भगवान के साथ में आपकी एकता है, अपरा प्रकृति की एकता नहीं है। जैसे काम क्रोध अधिक आपका है तो आपका स्वरूप नहीं है, ऐसे प्रकृति भगवान का स्वरूप नहीं है, परंतु भगवान सदा आराधी नहीं है, तो भगवान का स्वरूप हुई। तो उस समय में आप तटस्थ रहते हो, तटस्थ रहते हो तो इसमें एक विद्या है। खास बात बताता हूँ, हरदम आप समझो कि मैं अलग हूँ, शरीर से अलग हूँ, शरीर में हरेक क्रिया होती है, मैं तटस्थ हूँ। तो तटस्थ रहना एक विद्या है, असली विद्या है, असली विद्या है, असली तटस्थ रहना विद्या है, तटस्थ रहना भी एक विद्या है। दो आदमी लड़ते हो तो तीसरा आदमी तटस्थ है, ना उसे साथ है ना उसके साथ में, दोनों को देखता है पर तटस्थ रहता है। ऐसे आप हरेक काम करते हुए मैं अलग हूँ, मैं तटस्थ हूँ। अहंकार तक अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, आठ प्रकृति, ये सब प्रकृति में है, मेरे में नहीं है। तो आप तटस्थ हुए, तो हरेक काम करते हुए अपने को तटस्थ समझे, हरेक कार्य करते हुए, बोलते हुए मैं तटस्थ हूँ, न बोलते हुए तटस्थ हूँ, जागता सोता स्वप्न आदि में मैं तटस्थ हूँ, अलग अपने स्वरूप तटस्थ है। इसका नाम है ज्ञान, इसको कहते हैं बोध। साफ मैं शरीर नहीं हो, शरीर से अलग हो, मैं शरीर माँ के पेट में बना है और मुर्दा यही रह जाएगा, आप चले जाओगे तो आप शरीर से अलग हुए। शरीर तो बना माँ के पेट में और मुर्दा मंदिर ही मैं पड़ा है, तो यहाँ ही रहेगा शरीर, तो आप चले जाओगे दूसरे शरीर में। तो दूसरे शरीर में चले गए तो वहाँ देवता बने तो देवता बन गए, कुत्ता गधा बने कुत्ता गधा बने बने, पर आप हो अलग। आप अहंकार के साथ न मिलो तो आपकी दुर्गति हो ही नहीं सकती, आप बिल्कुल शुद्ध है। परंतु शरीर के साथ एक मान रहे हो तो फिर ऊंचे सुनो देवता भी बनना पड़ेगा, भूत प्रेत पिशाच बनना पड़ेगा, कुत्ता गद्दा भी बनना पड़ेगा। तो शरीर से तो आप नहीं हो, शरीर से आप अलादे हो, तो शरीर तटस्थ है, शरीर से आप तटस्थ हो। ये तटस्थ कहना था आज आबाद, आप हरेक काम करते हुए समझे कि मैं अलग हूँ। ये कार्य हो रहा है, गुणा गुणेश बर्तन थे, प्रकृत क्रियमाणा ने गुण ही कर्माणि सर्वश नान्य गुण भी करता रहो इंद्रिया इंद्रियार्थेशु ये होती रहे आप अलग हो तो हरेक काम करते हुए आप तटस्थ रहो। आप तटस्थ हो पर गुण मिल जाते हैं गुणों के हाथ में कारण गुण गुणों के कारण से गुणवती गुणों के साथ आप हो ही नहीं गुण है सत्व में प्रगति ये प्रगति से उत्पन्न होते है आप शहर आप गुण नहीं गुणों में आप नहीं ये देव सत्व का भाव राजस्ता से न तुम हम तेसु दत्ते भाई मेरे मैं नहीं हूँ भाई मेरे में नहीं है आप बिल्कुल शुद्ध रूप से तटस्थ है हरे काम करते हुए मैं चेतन आपका स्वरूप है चेतन सत्ता सत सत स्वरूप सत स्वरूप ये असत है शरीर से असत संसार से असत ये नाशवान है प्रकृति है ये आप अविनाशी हो आप अलग हो तो एक बात है याद रखो हरे काम करते हुए अपने को तटस्थ बनो। मैं इनको जानने वाला समझने वाला तटस्थ हूँ तटस्थ रहना एक विद्या है भरतों को विद्या है मैं इन घर मिला हुआ नहीं हूँ मैं अलग हूँ। कई आदमी लड़ते हैं आप तटस्थ रहे हो तो एक क्रिया क्रिया सब होती प्रगति आश्रम में आप तटस्थ हो तो आप मेरे साथ में नहीं तटस्थ कर दो हरदम तो तत्व ज्ञान हो गया तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं वो हो गया आप तत्व ज्ञान मैं इनके साथ नहीं हूँ तटस्थ हूँ सबको जानता हूँ मैं तटस्थ हूँ मैं न पाप में आप साथ में न पुण्य में साथ में न कर्ता के साथ में न भोक्ता के साथ में न अच्छे के साथ में न मंदे के साथ में आप तटस्थ है ये तटस्थ आप स्वरूप है उस हरदम रहे हो मैं तटस्थ हूँ सीधी सरल बात है मैं सब तटस्थ अब कारण गुण संग हो जाए गुणों का संग हो जाएगा तो उन्नति से योनि होती है कारण गुण संग हो जाए सदा सत्य नहीं तो मैं तो पटस्थ हूँ तो यू समझो चेतन सत्ता जो है चिन्मय स्वरूप वो आपका स्वरूप है आपका स्वरूप चिन्मय सत्ता है निराकार चिन्मय सत्ता तो मैं तटस्थ हूँ पुण्य में पाप में सब काम में तटस्थ हूँ पाप तो अब होगा ही नहीं पाप तो होगा राग से आसक्ति से कामना से ये कामना है ही नहीं आप में कामना है ही नहीं शुभ काम होंगे अशुभ काम तो हो गए नहीं शुभ काम होगा उसमें तटस्थ होगा तो पुण्य के भाग में आप बताओगे पुण्य के भाग भी नहीं पाप के भाग भी नहीं आप रहे तटस्थ तो तटस्थ आप रहो ये बोध है इसको तत्व ज्ञान कहते हैं हरे कार्य करते हुए आप पर मैं हूं मैं लिप्त नहीं हूं ऐसे ना अहंकृतो भाव बुद्धि जैसे लिप्त है ना अहंकृतो भाव अहंकृत भाव नहीं करता मैं नहीं हूं इसे ना अहंकृतो भाव अठारहवां शतरवां अहंकर तो भावो अरे बुद्धि जैसे लिप्त है भोक्ता भी आप नहीं है ऐसे नहंकर तो भाव बुद्धि जैसे लिप्त है अथवा भी जो मान लोग दान देने लिप्त थे अठारहवां शतरवां श्लोक याद रखो तो आप करना भोक्ता नहीं है आप परमात्मा साथ एक है और शरीर संसार साथ एक है सारे आप हो तटस्थ हरेक काम करते हुए तटस्थ रहो तटस्थ मैं नहीं करता बोलता मैं नहीं हूँ, मैं करता नहीं, ऐसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है तो करता नहीं हुए, ऐसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव है मैं करता हूँ तो भोगता बनना ही पड़ेगा, करता होता है भोगता होता है, ऐसे न अहंकृत भाव है बुद्धि ऐसे नहीं होते भोगता नहीं, आगे समझ में तो आप कह रहे हैं कि जैसे आकाश था सूक्ष्म आकाश धूप लिपे थे यथा सर्वतम सूक्ष्म आकाश हम धूप लिपे थे सर्वत्र अवस्थित हो सब जगह से तेरा आत्मा नित्य सर्वगत स्थान हो नित्य सर्वगत स्थान तो मैं सर्वगत हूँ तटस्थ हूँ ये बात बहुत बढ़िया है एकदम तत्व बोध हो जाए जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं तत्व तो तटस्थ रहो ये बिल्कुल निगर कोई काम करे मैं जो स्वरूप मेरा है वो तटस्थ है शरीर थो भी कौन दे ना करो तो इंद्र लिपि दे तटस्थ बना शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिपे थे न करो थे करते तो नहीं लिपे थे भौतिक तो नहीं मेरे में करते तो बहुत ही नहीं शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिपे थे इकतीस है न शरीर स्थो भी कौन थे अगर ये बात उठे जान लो और ठीक समझने वाले दिल पूछ लेना शंका भी नहीं कर देना बात है ऐसी आप कर्ता बोधा नहीं है जहां आप तत्व कर्ता बोधा नहीं तो ज्ञान हो गया इसको ज्ञान कहते हैं ज्ञान नहीं ज्ञाने न सदृश मवित्री विद्यते ज्ञान के समान कोई पवित्र जाएगी नहीं ऐसे ही धन से समझ दोगे जैसे अग्नि सब काट को भस्म कर देते ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसा ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्म भस्म करते ये तटस्थ रहो तो आपके सब अनंत धर्मों के ये पाप सब भस्म हो जाएगा ऐसे धान से समागत दोगुने भस्मसात करते रहो ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि ज्ञान रूपी अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात करते आगे समझे सर्व कर्म आने शुभ और अशुभ सब कर्म भस्म हो जाएगा शुभ अशुभ फले रहे मोक्ष से कर्म बंध रहे ये कर्म बंधन शुभ अशुभ होते हैं सब आप सुनो तटस्थ तटस्थ रहता जैसे आकाश तट जैसे यथा आकाश अस्तित्व नित्य वायु सर्व देते हैं यथा आकाश सूक्ष्म आकाश हम नौप लिपे थे अब होता नहीं बनता यथा प्रकाश अत्येक सूर्य करता नहीं बनता ऐसे ही आप सूर्य अलग रहता है अरे स्वीकार करे चाहे भेद पढ़ो ना पुण्य देता करा ना ना तेते कहते पुण्य पापा तत्व ज्ञान हो गया वो तत्व ज्ञान हो गया अब परमात्मा के साथ आप एकता है वो एकता होने तो ज्ञान और भगवान मेरे हैं ये भक्ति जीवन सफल हो गया सब कोई शंका नहीं शंका ही नहीं वो स्वरूप में अस्वरूप है स्वीकृत नहीं अद्वैत आदि भी सुंदर अद्वैत से भी सुंदर है भक्ति तुम स्वीकृत नहीं वो ज्ञान साल बोध साल में कल्पित है बोध साल स्वीकृत नहीं तो ज्ञान के बाद में भक्ति तत्व ज्ञान के बाद में भगवान स्वरूप हो भगवान मेरे में भगवान हो कभी एक कभी दो ये भक्ति ऐसा एक सा एक वेदना ज्ञान। कभी भक्ति रंग श्री तुम देखता हूँ भक्ति के लिए तत्व अद्वैत ही है। अद्वैत हम पहले ज्ञान अपराध बोल ज्ञान से पहले द्वैत है वो बंधा है प्राग बोधात बोध से पहले और बोध होने के बाद में बंधन नहीं हुआ यह भक्ति हो गई। अब ऐसे में शंका तो बोलो शंका हो तो बोलो जिसको भक्ति कहते हैं जीवन मुक्ति कहते हैं वो हो गई जिसको भक्ति कहते हैं वो हो गई। मनुष्य जन्म सफल हो गया सब इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं त्रिलोक भी नहीं है। अगर आप वो दिखे तो बताओ आओ परमात्मा साथ आदमी इस सांस जीव विनाशी इस भगवान स्वभाव इस भगवान से ईश्वर मिल गया बस चेतना मालिक शायद सुबराशि कहा पाप है ही नहीं एकदम शुद्ध भाव ये बोध ये भक्ति बोध हो गया भक्ति हो गई मानव जीवन सफल हो गया जो आदमी समझ लिया हो गया हरे धान से समझ दो निर्विशाल कितु है छत्तीस छत्तीस पैंतीस पैंतीस छत्तीस सैतीस सैतीस सैतीस चौथे अध्याय सैतीस हरे धान से नहीं ज्ञान देने से तुम ये पैंतीस नहीं ज्ञान देने से तुम पवित्र भी तत्व हरे धान से समित दो निर्विशाल सर्वकर्मा नहीं भस्म सात गुरु ऐसा भस्म करे तो राख ही नहीं मिले भस्म सात ये सात सात बजे ये दूसरे बजे बज जाए तो राख तो शुभ बजे राख राख भस्म सात गुरु राख गुरु राखी में यदि सर्वगर्माणी साथ देखता तो सब साथ लिखा है राग भी नहीं आती राग सुबह शुभ कर्म पड़ गया जैसे नौ अध्याय में सुबह सो फले रहे हो मोक्ष से गमन रहे सुबह सुबह ये पूर्ण हो गया पूर्ण इससे बढ़कर कोई बात है नहीं संसार में। मैंने पूछ कर देखा है आप लोग है ना ये समझते हो माताओं से पूछा मैंने माताओं ठीक बताई बात कि संसार की ममता हो इसी दो होती तो मैं होता है संसार की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति होगी संसार से मुक्ति होगी मैं बना नहीं है निर्मो निरंकार शांति मुक्ति करते थे माया ने बताई है कल बात है कल की बात कितनी बढ़िया चीज कितनी बढ़िया चीज तो दशम न सुनते थे मैंने पते समझते हैं ठिकाने समझ में पूर्ण है एकदम मन धर्म सफल हो गया छोटा बड़ा सब का सब जो इस बात को समझ गया नारायण नारायण नारायण।